ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो मैं यहाँ आया हूँ कृष्ण कथा कहने के लिए, और आप सब आए हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, इसलिए आप लोग आए हैं, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, कृष्ण कथा सुनने के लिए। लेकिन लगता है और जिस प्रकार कृष्ण कथा जो मैं कहता हूं वो उस प्रकार की कृष्ण कथा जो आप सामान्यतः सुनते हैं वो अलग है। जो मैं कहता हूं और जो आप सामान्यतः सुनते हैं उसमें अंतर है। कृष्ण कथा तो कृष्ण कथा ही है, तो कैसे अंतर होगा? Maybe Damodar can translate, because you have to do the questions. दो मुख्य प्रकार की कृष्ण कथा है। कृष्णस्य कथा अर्थात जो कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है क्या? श्रीमद् भागवत गीता और कृष्ण विषय कथा, अर्थात जिसका विषय है कृष्ण, अर्थात जो कृष्ण के अलावा दूसरे लोग कहते हैं कृष्ण के बारे में, जैसे श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी सुखमुखादम द्रव संयतम, सुखदेव गोस्वामी सुख ऋषि, गुजरात में सुख ऋषि कहते हैं, इनके पिता श्री श्री व्यासदेव से सुन के उसके पश्चात श्री परीक्षित महाराज और गंगा के तट पर यमुना के तट पर सब उपस्थित ऋषि मुनि गण को परिवेशन की, वो जो उसके बाद श्री व्यास ने श्रीमद् भागवत में संकलन किए वो कृष्ण कथा कृष्ण विषय कथा। और अनादि काल से और भौतिक जगत के आदि के भी असंख्य शुद्ध कृष्ण भक्तों कृष्ण कथा कहते हैं, वो कृष्ण विषय कथा कहते हैं। कृष्ण विषय कथा उसमें सबसे जनप्रिय है कृष्ण की लीला कथा। कृष्ण का नाम गुण रूप लीला ये सब कृष्ण कथा है। कृष्ण का नाम का वर्णन, कृष्ण का नाम, कृष्ण के कितने नाम है, कितने नाम है कृष्ण के? अनंत, विष्णु सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, और भगवान कृष्ण के अनंत नाम असंख्य नाम है, क्योंकि उनके गुण लीला सब असंख्य है, अपर्याप्त है। तो कृष्ण नाम कथा है, गुण कथा है, रूप कथा है, लीला कथा है, तत्व कथा है। तो आप सब विशेषकर अभ्यस्त है कृष्ण लीला कथा सुन, ऐसा लगता है। आजकल कृष्ण कथा सामान्यतः कृष्ण कथा जो होती है वो ज्यादातर कृष्ण लीला कथा होती है, जो भागवत श्रीमद् भागवत से उद्धृत है, और राम कथा रामायण से राम कथा कहना है, राम लीला कथा। परंतु मेरा अभ्यास अलग है। आप सब जैसे विष्णु जैन प्रभु बोले, आप सब भारतवासी है और आपका परम सौभाग्य है कि आज तक इस पतित पापिष्ट कलयुग में भी आज तक भारत में तथाकथित प्रगति के साथ बहुत लोग की रुचि होती है कृष्ण कथा धर्म कथा श्रवण करने में। तो सुखदेव ऋषि जो परीक्षित महाराज को बताए श्रीमद् भागवत में, वो कृष्ण कथा केवल लीला कथा नहीं थी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव की कथा में तत्व कथा भी है, नाम रूप गुण लीला वो सब कथा होती है, परंतु ये लीला कथा का आधार है तत्व कथा। भगवद गीता में श्री कृष्ण तत्व कथा कहते हैं, और मैं मेरा परम सौभाग्य से श्रील प्रभुपाद के श्री चरण का आश्रय मिला हूं, और उनकी कृपा से इस भक्ति मार्ग में आया हूं। आप सब अजन्म भक्त है, मैं अजन्म राक्षस हूं, राक्षसी संस्कृति में जन्म लिया था, जो आजकल पुण्यशाली भारतीय लोग अनुकरण करते हैं। पुण्यशाली थे भारतीय लोग, ये पुण्य भूमि जो है, तो भारतीय लोग बहुत प्रयत्न करते हैं दुनिया में सबसे प्रगत भूमि बनाना, अर्थात सबसे बड़ा पापिष्ट भूमि बनाना, तो वो प्रयास हो रहा है। तो हम सब पाप भूमि से आए हैं, और वहां पर मर्यादा नहीं होता, मर्यादा नहीं है मतलब कोई सीमा नहीं है आचरण व्यवहार में। एक कहावत है पाश्चात्य देशों में, इफ इट फील्स गुड डू इट, अगर अच्छा लगते हो, अगर ऐसे अच्छा महसूस होते हैं तो ऐसे ही करो, पाप से डरो मत, कोई भगवान नहीं है, और अगर भगवान हो तो खाली मैं जीसस में विश्वास करता हूं, वो खाली उसको बोलने से वो सब पाप विनाश हो जाएगा। ये तत्व विचार विहीन की बात है। तो हम सब अजन्म राक्षस है, ये राक्षसी संस्कृति है। कृष्ण वो नाम भी नहीं सुना बचपन में, युवा काल में। तो इंद्रिय तर्पण वो पापिष्ट संस्कृति का उद्देश्य जो है, वो इंद्रिय तर्पण का प्रयास करने से मैं बहुत उब गया था, निराश हो गया। क्यों ऐसा होते हैं? तो सब मानव, केवल मानव नहीं, सब प्राणी सब कुछ जो करते हैं किस लिए करते हैं? सब प्राणी सब कुत्ता बिल्ली ऊंट क्रीमी सब कुछ करते हैं किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए है ना? अभी फटाका फटने वाले हैं, किस लिए लोग फटाते हैं? ऐसे बड़ा फटाका का दाम कितना होगा? 200 रुपया, ऐसे उससे बड़ा उससे ज्यादा? 200 रुपया का सुख फट गया है। तो सब कुछ हम कहते हैं सुख के लिए, परंतु इंद्रिय तर्पण का प्रयास करने से हम कुछ भी सुख नहीं मिला। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है हमें मालूम नहीं था। हम पैसा मिलते हैं और उससे शराब पीते और सब कुछ करते जो हम लगते हैं उससे हम सुख मिलेंगे, लेकिन फल विपरीत होते हैं। ऐसा होता है क्यों? तो ये सब प्रश्न पूछने से हम भगवान कृष्ण की दया से श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रय में आए हैं और श्रील प्रभुपाद से भगवद गीता भगवान कृष्ण का परम प्रदान पूरा मानव जाति के लिए। वो भगवद गीता जो है श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें सुना इस तत्व ज्ञान कि यही संस्पर्श जा भोग दुख योन एवते आद्यंत वंत कौंतया नथेषु रमते बुद्धः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इंद्रिय तर्पण करने का प्रयास से सुख नहीं मिलते, दुख प्राप्ति होती है। आरंभ से लेकर अंत तक और बीच में भी वो इंद्रिय तर्पण का प्रयास केवल दुख का कारण होता है। तो ये बात सुन के हम विश्वस्त हो गया है कि श्रील प्रभुपाद जो हमको कहते हैं यही सत्यवाणी है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्यों क्रिश्चियन धर्म से हिंदू बन गया है, कैसे कन्वर्ट हो गया है। तो कन्वर्ट की बात नहीं थी, हम जीवन का वास्तव उद्देश्य को अन्वेषण किए हैं। सत्य क्या है, परम सत्य क्या है? तो क्रिश्चियन धर्म में हमारा विश्वास नहीं था क्योंकि हम ग्रहण नहीं कर पाए कि भगवान सबसे दयाल है और जो भगवान का आदेश पालन नहीं करते हैं तो चिरकाल के लिए नरक जाते हैं। तो भगवान यदि दयाल हो तो ऐसा करते क्यों? उधार का नरक से उधार संभव नहीं है तो चिरकाल के लिए नरक में जलना पड़ेगा। तो इसी बात जो क्रिश्चियन धर्म में प्रचारित होते हैं हम स्वीकार नहीं कर पाए। तो यदि भगवान दयाल है तो ऐसा नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद से हम सुने हैं कि भगवान दयाल है और इसलिए भगवान हमको केवल एक अवसर नहीं देते हैं, भगवान हमको जितने भी अवसर लेना जरूरी हो इतने सा हमको देते हैं। अर्थात पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते हैं। होते क्यों? क्योंकि भगवान हमको बहुत अवसर देते हैं, जिससे एक जन्म में हम भगवान की वाणी ग्रहण करेंगे। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवां मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के पश्चात एक ज्ञानी व्यक्ति समझते कि मैं अर्थात कृष्ण, कृष्ण इस श्लोक के बोलने वाले हैं, कृष्ण सर्वम सब कुछ कृष्ण भगवान है, तो ये सत्य कथा स्वीकार करके वो सुदुर्लभ महात्मा ज्ञानी जन भक्त बन जाते हैं। और भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से कृष्ण तत्व पूरा समझ जाते हैं। तो यही सब हम श्रील प्रभुपाद से सुने हैं, और इसलिए हम अस्वस्थ हो गया है कि श्रील प्रभुपाद एक साधारण धर्म प्रचारक नहीं है, वे तत्वदर्शी है, वो सब कुछ जानते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तत्व अर्थात इस भौतिक संसार कैसे चलते, किस लिए चलते, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, ये सब तत्व समझने के लिए तत्वदर्शी के पास जानना है। और तत्वदर्शी के चरण पर प्रणिपात अर्थात दंडवत प्रणाम करना है और परिप्रश्न करना है। और वो साधु जन सदगुरु तत्वदर्शी की सेवा भी करना चाहिए। तो परिप्रश्न अर्थात वो सभी प्रकार का प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग एक साधु के पास जाते हैं आशीर्वाद के लिए, सोचे कि ये एक महात्मा है, तपस्या करते हैं, तेजस्वी है, तो उसके पास शक्ति है, तो उससे हम कुछ शक्ति मांगेंगे जिससे हमारा भौतिक संसार कुशल से चले, कुशलता से चले। परंतु जो वास्तव साधु है तो भौतिक जीवन का सुख के लिए आशीर्वाद नहीं देते। वास्तव साधु सबके हितैषी है, और इसलिए सबको कहते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है, और वो उद्देश्य आशीर्वाद प्राप्त करना जिससे हम सुखी होंगे भौतिक जीवन में, वो उद्देश्य पूर्ण भ्रमित है। तो कैसे एक साधु आशीर्वाद प्रदान करेगा भौतिक सुख के लिए, यदि वो वास्तव साधु हो वो जानते कि भौतिक सुख तो सुख नहीं है। जो लोग कहते हैं सुख है, सुख क्या है? सुख है ऐसी बात नहीं सुनना, इस प्रकार की बात नहीं सुनना, जाना यहां से, यही सुख है। सुख है कृष्ण कथा, रम्य लीला कथा सुनना, यही सुख है। सुख है पैसा, ज्यादा पैसा कमाना, पैसा कमाना, फटाका फटाना, तमाशा देखना, पैसे कमाना और फेंकना, ये भौतिक सुख है, प्रगति है। तो जो वास्तव साधु है तो सबको चेतावनी देते हैं कि इस मानव जीवन क्षणिक है, और इस मानव जीवन में यदि हम वो प्रयास नहीं करेंगे जिससे पुनर्जन्म नहीं हो तो पुनर्जन्म होगा। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम आर्तदम अनित्यमपि हधीर चूर्णम्यते तनपतेदनुमृत्य याव निश्चयस्य विषय खलु सर्वत स्यात्। इस मानव जन्म अति दुर्लभ है, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होते है। अभी आप जो मैं, आप सब जो श्रोता है और मैं जो वक्ता हूं, हम सब मानव जन्म प्राप्त किया है। हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 50 साल के बाद हमारे बीच में जो है वो बच्चों जो है आशा है 50 साल के बाद तो एक ही शरीर में रहेंगे। मैं 50 साल के बाद इस शरीर में नहीं हूंगा, आशा है आप सभी वैष्णवों का वास्तव आशीर्वाद से मैं भगवान कृष्ण के पास होऊंगा 50 साल के बाद। आप सब आशीर्वाद देते हैं, वो संकेत है। तो इस मानव जीवन और वास्तव में सभी जीवन, ब्रह्मा जी उनका जीवन भी क्षण भंगुर है, परंतु इस मानव जीवन की विशेषता है कि इस मानव जीवन में अवसर है तत्व के बारे में पूछना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सुख के लिए प्रयत्न करता हूं परंतु केवल दुख मिलता हूं, क्यों? तो मृत्यु होते क्यों, जन्म मृत्यु से बचाना कैसे? तो ये सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और विशेषकर कैसे हम दुख से बच सकते, कैसे हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम इस भौतिक संसार चक्र से मुक्त हो सके, ये सब प्रश्न पूछना चाहिए। केवल प्रश्न नहीं, पूछना नहीं, उत्तर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सभी जन्म में इंद्रिय सुख प्राप्त होते, तथी का कीट सुखी है, बहुत सुखी है, और प्रमाण है कि वो कीट यदि छाती से निकालेगा तो वापस जाएगा, मैं सुखी था उसमें, क्यों मुझको निकाल दे। तो वास्तव सुख क्या है? वास्तव सुख जो है वो जन्म मृत्यु जरा आदि दुख के अतीत वो सुख, वो वास्तव सुख है। सुखम आत्यंतिकम यद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव सुख अत्यंतिकम मतलब विशाल सुख है, वो क्या है? अतीन्द्रिय सुख, अर्थात इस भौतिक इंद्रिय सुख से अतीत है। अथवा अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है वो सुख जो हम आध्यात्मिक इंद्रियों से मिलते हैं, वही सुख। तो वो सुख कहां से कैसे प्राप्त होते हैं, ये सब सुख प्राप्त करना का मार्ग, उसके बारे में तत्वदर्शी के पास जानना चाहिए। तत्वदर्शी जो जिनका वास्तव साक्षात्कार है वो परम तत्व के बारे में, तो श्रील प्रभुपाद ये सब कृष्ण कथा भगवद गीता कथा हमको प्रदान किए और साथ साथ भी लीला कथा हमको प्रदान की। इस जीवन में सर्वप्रथम मेरा लगता मेरा संपर्क था कृष्ण कथा के बारे में श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक के द्वारा, वो कृष्ण लीला की पुस्तक थी जिसमें विशेषकर भगवान कृष्ण की द्वारका लीला वर्णित है, वो श्रीमद् भागवत दशम स्कंध से उद्धृत है। तो श्रीमद् भागवत में वो लीला कथा जो है कृष्ण की, तो उसमें बहुत तत्व ज्ञान भी साथ साथ में भी। तो श्रील प्रभुपाद हमको पूरा आध्यात्मिक जगत प्रदान किए हैं और विशेषकर उन्होंने भगवद गीता का तत्व ज्ञान के द्वारा हमको कृष्ण भक्ति सिखाया, और इसलिए मैं इस प्रकार कृष्णस्य कथा भगवद गीता की कथा विशेषकर कहता हूं। आपका अभ्यास अलग है, आपका अभ्यास है कृष्ण लीला कथा सुनना और मेरा अभ्यास था और अभी तक है तो श्रील प्रभुपाद से सुनना भगवद गीता कथा। इसलिए मैं आप सभी सबों को कहता हूं श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब अभी विशेष आग्रही है कृष्ण भक्ति के लिए, परंतु हमारा बैकग्राउंड जो है, हम जो संस्कृति से आए हैं तो उसमें अंतर है। आप भारत से भारत में इस जीवन में जन्म लिया है और मैं लेच देश में जन्म लिया हूं। आप भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस शुद्ध भक्ति मार्ग में आए हैं। आप जरा सा समझ ले कि बहुत कुछ जो कृष्ण भक्ति का नाम में चलते हैं भारत में वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनं भक्ति रुतम उत्तमा भक्ति शुद्धा भक्ति वो भक्ति है जिसमें कृष्ण का संतोष के लिए और कुछ उद्देश्य नहीं है। उस प्रकार की भक्ति हम शिल प्रपद से सीखी प्राप्त की और ज्यादातर भक्ति अथवा जो भक्ति का नाम में चलते हैं भारत में वो अलग उद्देश्य से मिश्रित है। लोग कृष्ण कथा सुनते हैं किस लिए? लोग जो कृष्ण कथा सुनते हैं राम कथा सुनते हैं तो पुण्यशाली लोग हैं, तो पुण्य प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। परंतु उनका विचार में पुण्य का अर्थ है कि कैसे हम भौतिक संसार में कुशलता से रहेंगे, कैसे हम अच्छा खाने मिलेंगे, शाकाहारी। हम कृष्ण भक्त है, हम रावण के संप्रदाय में नहीं है, तो कैसे हम काफी और काफी से ज्यादा पैसा मिलेंगे? तो ऐसे भगवान का आशीर्वाद से हम सुखी रहेंगे भौतिक संसार में। और कुछ लोग है जो भक्ति करते मुक्ति के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। परंतु शुद्धा भक्ति में जो हम श्रील प्रभुपाद से मिली वो शुद्धा भक्ति में, तो यही सब विचार यही सब उद्देश्य नहीं है। शुद्धा भक्ति का अर्थ है उस प्रकार की कृष्ण सेवा जिसमें कुछ भी स्वार्थ का विचार नहीं है, अर्थात भक्तजन सब कुछ करते हैं केवल कृष्ण का सुख के लिए। इंद्रिय तोषण नहीं है, कृष्ण के इंद्रियों का तोषण के लिए शुद्ध भक्तजन सब कुछ करते हैं। सब कुछ भौतिक संसार में सब कुछ जो सब प्राणी तत्ती का कीट भी सब कुछ जो करते हैं सुख के लिए करते हैं। और आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ धाम में गोलोक धाम में सब कुछ जो सब लोग करते हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अतेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम इच्छे चन्य चरित अमृत का वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस वचन का अर्थ हम समझ सकते हैं तो केवल इस विचार समझने से हमारा पूरा आध्यात्मिक भक्ति की विधि बहुत मजबूत बन जाएगा। इसका अर्थ है कि आत्म इंद्रिय निज इंद्रिय आपन के इंद्रियों के लिए सब कुछ जो हम करते हैं वो काम कहते हैं, और श्री कृष्ण का सुख के लिए हम जो करते हैं वो प्रेम कहते हैं। तो यही अंतर है काम और प्रेम। प्रेम क्या है? विशुद्ध। और काम क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम है मुख्य नरक का द्वार है। काम से काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सर्य सबका मूल है काम, भौतिक काम। अर्जुन भगवत गीता में बीच में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछा कि अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णय बलादेव नियोजित। अर्जुन महान धार्मिक व्यक्ति थे, जैसे आप सब धार्मिक है। तो अर्जुन का प्रश्न था कि तो कैसे होते हैं कि हम जो धार्मिक है हम खाली पुण्य कर्म करना चाहते हैं, पाप करना नहीं चाहते, परंतु मन में ऐसा वेग होते हैं जिससे जबरदस्त से हमको पाप करवाना है, अर्थात हम पाप करना नहीं चाहते, तो फिर भी जबरदस्त से एक शक्ति है जो हमको पाप करवाते हैं। ऐसे होते क्या है, वो शक्ति क्या है, क्या कारण है कि हम खाली पुण्य करना चाहते तो फिर भी हम पाप करते, ऐसा होते क्यों? और भगवान कृष्ण का उत्तर था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप मा विद्येनम इह वायुर्णम। तो एक पूरा श्लोक भगवान कृष्ण बोले, परंतु वो प्रथम शब्द तो पूरा उत्तर था काम। काम से क्रोध होते, काम ऐसा क्रोध ऐसा, और ये काम क्रोध लोभ रजोगुण से समुद्भव होते हैं। महाशन वो आग जैसे हमको नाश करते हैं, ये महापाप का प्रतीक है ये काम, ये हमारे परम शत्रु है। तो अर्जुन के शत्रु कौन थे, वो कौन कौन थे? तो कौरव के फौज में दुर्योधन अश्वत्थामा द्रोण भीष्म वे भी शत्रु थे, और विशेषकर अर्जुन का परम शत्रु कौन थे? कर्ण। कर्ण, परंतु भगवान कृष्ण बोले कि परम शत्रु दुर्योधन नहीं है, भीष्म भी नहीं है, द्रोण भी नहीं है, कर्ण भी नहीं है, अर्जुन तुम्हारा परम शत्रु तुम्हारा अंदर में है, वो भौतिक काम है। तो सबके परम शत्रु सबके अंदर में है, वो काम है। वो क्या काम की परिभाषा क्या है? आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले का कि मेरे इंद्रियों संतुष्ट होगा, ये काम भौतिक कामना कहते हैं। और कृष्ण प्रेम क्या है? सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना। तो भक्तजन और अभक्तजन दोनों तो लगभग एक ही काम करते, भक्तजन खाते पीते सोते, अभक्तजन भी खाते पीते सोते काम करते हैं। तो पार्थक्य क्या है? पार्थक्य है कि भक्तजन सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं और अभक्तजन खुद का सुख के लिए करते हैं। और भक्तजन अभक्तजन बीच में एक और श्रेणी है, मिश्रित भक्तजन, मतलब जो कृष्ण के भक्त है परंतु उनका उद्देश्य शुद्ध भक्ति नहीं है, उनका उद्देश्य है कि कृष्ण सुखी है तो कृष्ण भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे जिससे मैं भी सुखी होऊंगा। परंतु भगवान इस प्रकार आशीर्वाद देते भगवद गीता के द्वारा, यही संस्पर्श भोग दुख योन एवते आद्यंतवंत कौंतय नथेषु रमते बुद्ध। बुद्ध का मतलब बुद्धिमान, ये कृष्ण का आशीर्वाद है, बुद्धिमान बन जाओ, समझ लो कि इस भौतिक सुख का प्रयास पूरा बेकार है, उससे कुछ भी नहीं होगा, केवल दुख होगा। तो ये सब समझना चाहिए, इसलिए हम प्रयास करते हैं दूसरों को समझाना, और इस प्रयास से ये भगवद गीता कथा परिवेशन करने से मेरी आशा है कि बार बार बोलने से मैं भी एक दिन ये सब भगवद गीता की कथा समझ लूंगा। तो हम ऐसे कृष्ण कथा, कृष्ण इस प्रकार लीला की, मक्खन चोरी लीला, रास लीला, वो सब बात हम ज्यादा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार लोगों को तत्वज्ञानी बनाना, जिससे जो भक्तजन जिनकी स्वाभाविक रुचि है कृष्ण भक्ति में, जिससे उनकी भक्ति मजबूत हो सकती, इस प्रकार कथा, कृष्णस्य कथा, भगवद गीता कथा, तत्व कथा हम कहते हैं। और वास्तव में हमारी कुछ आपत्ति है उस प्रकार कथा का के प्रति, जो केवल लीला कथा कहते हैं और तत्व कथा नहीं समझाते, तो बीच बीच थोड़ी सी ऐसी तत्व कथा कह सकते, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जैसे अन्यों का हितैषी है, बहुत प्रयास करते हैं लोगों को समझाना कि जीवन का उद्देश्य है, तत्व कथा कहते हैं। तो हमारी आपत्ति है कि जो केवल लीला कथा कहते हैं तो उससे लोगों को, श्रोतागण को सुखी बनाते हैं, परंतु वास्तविक भक्ति क्या है नहीं कहते है। इसलिए लोग जो उस प्रकार की कृष्ण भक्ति सुनने के पहले तत्व अज्ञानी थे, तो सुनने के पश्चात तत्व अज्ञानी रहते हैं, और इसलिए वे क्या है शुद्ध भक्ति, क्या है मिश्र भक्ति, ये दोनों में अंतर नहीं जानते, और इसलिए पूरे जीवन में भी कृष्ण कथा श्रवण करके भी तो कभी भी शुद्ध भक्ति स्तर पर अधिष्ठित नहीं होते। तो यदि हम लीला कथा कहते हैं तो लोग बहुत अच्छा लगेंगे, परंतु प्रगति करेंगे कि नहीं कृष्ण भक्ति में संदिग्ध है। तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है। कृष्ण हमारा सुख का विषय नहीं है, हम कृष्ण का सुख का विषय है, इसको समझना चाहिए। मनोरंजन अनेक प्रकार होते हैं, तो कृष्ण भगवान हमारा मनोरंजन का एक विषय नहीं है, इसको समझना चाहिए। जो लोग जो वास्तव में कृष्ण कथा सुनते हैं तो कभी भी भौतिक इंद्रिय तर्पण जनित मनोरंजन के प्रति आसक्त नहीं होते। यदि हम कृष्ण कथा सुनते हैं और उसके पश्चात घर वापस जाके मैच क्रिकेट मैच टीवी पर देखते हैं तो उसका अर्थ कि हम वास्तव में कृष्ण कथा नहीं सुन, क्योंकि वास्तव कृष्ण कथा के श्रोता और वास्तव कृष्ण कथा के वक्ता दोनों में भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं होती है। और जो वास्तव वक्ता है सुखदेव गोस्वामी जैसे, नारद ऋषि जैसे, उनके श्रोताओं को भौतिक इंद्रिय सुख की कथा कभी भी नहीं करते। वे कहते हैं यंग यही संस्पर्श भोगा दुख योनि एवते आद्यंत वंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। बुद्धिमान बन जाओ, मूर्ख मत हो। इस प्रकार कथा कहते हैं वास्तव वक्ता इंद्रिय तर्पण के लिए कुछ मत करो, क्योंकि उससे केवल दुख होते। दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक संसार दुखमय है और सब कुछ जो इसमें है अनित्य है, क्षणिक है। और पूरा जगत भी क्षणिक है। इस जगत का सृष्टि होते हैं और प्रलय भी होते हैं। तो उस धाम जाओ जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते। इस प्रकार का प्रचार करते श्रील प्रभुपाद जैसे सब वास्तव साधुजन वास्तव जागत हित ऐसे। तो इस प्रकार कृष्ण कथा में श्रवण किया था श्रील प्रभुपाद के चरण पर और उनसे आदेश मिला था। इस प्रकार कृष्ण कथा परिवेशन करना जिससे लोग का वास्तव हित होगा, जिससे हृदय स्पर्श होगा। उस प्रकार कृष्ण कथा जिससे हम थोड़े हंसते हैं, उसमें मजेदारी होते हैं, हम थोड़ा हंसते हैं परंतु उससे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होते। वो वास्तव कृष्ण कथा नहीं है, वो माया कथा है। कलयुग का एक लक्षण है कि बहुत तथाकथित साधु होगा, रावण जैसे सन्यासी। रावण भी सन्यासी था ना? रावण तो सन्यासी वेश में सीता के पास आया था, परंतु उसका उद्देश्य नहीं था सीता राम की सेवा करना। सीता और राम दोनों को दुख प्रदान करना रावण का उद्देश्य था। और जो वास्तव सन्यासी है वो सब कुछ करते हैं सीताराम का सुख के लिए। तो कलयुग में बहुत सन्यासी है तथाकथित धर्म प्रचारक है जो सन्यासी का पोषक पहन के जगत का आहित के लिए धर्म कथा जो वास्तव धर्म कथा नहीं है अधर्म की कथा कहते हैं। तो मैं बड़ा भाग्यवान अपन को मानता हूं कि लाख लाखों के धर्म ध्वजी उनकी बात से आकृष्ट नहीं हुए भगवान कृष्ण की दया से। मैं श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रय में आया था और उनसे वास्तव ज्ञान मिला। सत्यम परम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय की परम सत्य सत्यम शिवम सुंदरम कृष्ण भगवान है और जिससे लोग का वास्तव हित होगा। इस आदेश श्रील प्रभुपाद से मिला जिससे सबका वास्तव कल्याण होगा। भगवद गीता यथारूप प्रचार करना इस आदेश मिला था और इसलिए मैं इस प्रकार कृष्ण कथा कहता हूं। मैं जानता हूं कि यदि लीला कथा कहता हूं तो और बहुत ज्यादा लोग आकृष्ट होंगे और सब संतुष्ट होंगे और सब मुझको बहुत प्रशंसा करेंगे। परंतु इस प्रकार का धोखा देना श्रील प्रभुपाद से नहीं मिला और इसलिए मैं आकृष्ट था श्रील प्रभुपाद पर, क्योंकि कितने सारे धोखा देने वाले हैं संसार में। खास सबसे बड़ा डोंगी है साधु जन, मतलब साधु के वेश में असाधु जो है, क्योंकि मूर्ख लोग सारा लोग की सरल श्रद्धा होती है साधु जनों में। अगर कोई भी साधु आते हैं और शांति शांति बोलते हैं, प्रेम प्रेम बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं और थोड़ा हंसते हैं ऐसे और ऐसे मृदु बात बोलते, आ सब कुछ कितना अच्छा होते हैं। अगर ऐसे बात बोलते बहुत लोग मोहित होते कितना बड़ा साधु है। परंतु मेरा सौभाग्य था कि श्रील प्रभुपाद का श्रीमुख से सुनना वास्तव सत्य क्या है, वास्तव सत्य कृष्ण है और इस भौतिक संसार क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का आगा है। श्रील प्रभुपाद वो सब ढोंगी साधु से बिल्कुल अलग थे। तलवार लेके, मतलब मौखिक तलवार लेके प्रचार किया है। तो यदि आप सब अप्रसन्न हो, मैं खेद हूं, खेद नहीं हूं, मुझे खेद नहीं हूं। यदि आप अप्रसन्न हो चाहता हो, पहले अप्रसन्न हो जाओ और सोच लो कि साधु लोग हमारे बीच आते हैं और हमको मिथी बात नहीं कहते, क्यों यही सब जन्म मृत्यु जा व्याधि बोलते हैं जिससे हमें दुख लगता है, ऐसे कहते हैं क्यों? तो जागो, उच्छिष्ट जागो, पहले जिससे आप सब अप्रसन्न होंगे वो मेरा प्रयास है। जिससे आप कुछ सोचेंगे जीवन का क्या उद्देश्य है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण पहले अर्जुन को क्या बताया, कौन बोल सकते? कृष्ण का प्रथम उपदेश अर्जुन को क्या बताया? ये श्लोक क्या है? असोचान अनवसोचान स्वय प्रज्ञं वादां च वाससै गतासु नगतासु च नानुशोचन्ति पंडितः। कि अर्जुन तुम बड़ा पंडित जैसे हो, कितने बड़े बात बोलते हो अर्जुन, किंतु तुम बड़ा मूर्ख हो, क्योंकि तुम शोक करते हो शरीर के लिए और शरीर आगम आ पाए है, मतलब आते जाते वो अनित्य है। तो पहले सर्वप्रथम भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताए कि ओ तुम बड़ा पंडित हो, तुम इतना महान हो, ऐसे नहीं बोल। तो अर्जुन ऐसे सोचा, मैं बड़ा पंडित हूं, और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला तुम बड़ा मूर्ख हो। तो वास्तव में अर्जुन तो मूर्ख नहीं थे, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो मूर्ख कौन है? हम सब मूर्ख है, क्योंकि हम केवल इस आगम आपाई अनित्य आने वाले जाने वाले शरीर पर इतना सा महत्व देते हैं। हम सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल सुख के लिए ही करते हैं, और वो सुख किस प्रकार का सुख? दैहिक सुख, परंतु हम देह नहीं है। तो सब कुछ जो हम करते हैं हम मूर्खता से ही करते हैं। सोचिए हम कितने बड़े मूर्ख है। तो यदि हम समझ सकते हैं कि हम मूर्ख है, तो कैसे हम वास्तव ज्ञानी होंगे? इस प्रकार का विचार हम कर सकते। तो आशा है आप सब बहुत ही अप्रसन्न है ये सभी बात सुनने से, और इसलिए आप सब श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप का पूरा ध्यान से अध्ययन करेंगे, और उसके अनुसार आपका जीवन बीतेंगे। तो यदि हम उस प्रकार नहीं करते हैं, तो जितने बार भी हम जय श्री कृष्ण या जय श्री राम कहते हैं हम मूर्ख रहते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो पूरा मूर्ख नहीं है। तो अर्जुन भी कृष्ण कृष्ण कहते थे, परंतु कृष्ण भगवान अर्जुन को बोला तुम मूर्ख हो, तुम कृष्ण कृष्ण कहते हो परंतु मैं कौन हूं, तुम कौन हो, इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो सीख लो। तो अर्जुन एक आदर्श शिष्य थे। तो हम अर्जुन जैसे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा लेना चाहिए, जिससे हमारा वास्तव हित होगा। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो, आपत्ति हो, जरा से बोले अभी। तो बोले भक्ति बनाना बहुत कठिन है। क्या एक्सीडेंट होते हैं क्या? मृत्यु होते है एक्सीडेंट में, उसका भक्त बनाने से क्या संभव? तो आपका डर है कि पूरी भक्ति करने के पहले आप अचानक मर जाएंगे? तो अभी अभी पूरी भक्ति करो। मैं बाद में भक्ति करूंगा, बाद में अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है तो बाद में हम, मुझे मालूम है आप यहां पर है, टीवी के सामने नहीं है, तो अगर हम वो ठीक है, हम बाद में फिर एक दिन यमदूत आएंगे और बाद में वो बात नहीं सुनेंगे, बाद में आओ, नहीं हम आया है, बाद में ही तुम अवसर मिलेंगे भक्ति करने, बहुत बाद में, बहुत देर होगा, तो अभी भक्ति करो। इसलिए हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए जिससे कल का सूर्योदय हम नहीं देखेंगे, जिससे आज हमारा मरण होगा, उस चेतना से भक्ति करनी चाहिए। निश्चित नहीं है कि कल हम देखेंगे। मैं कल मुंबई जाऊंगा, वहां से मुझे कलकत्ता जाना है और परसों मुझे बांग्लादेश जाना है, क्या गारंटी है? सब टिकट बुकिंग है, और बीच में अगर ऐसे कुछ होते हैं तो यमराज को, अभी मुझको मत लो, मेरा बुकिंग है, वो पहले मुझे टिकट कैंसिल करना है, ऐसी बात तो नहीं चलेगी। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है? आपका प्रश्न अभी माइक चालू है। राम जी का राम का तीर देखते हैं हम सब, कामदेव के तीर से पीड़ित है इस भौतिक संसार में, आप देखते हैं तो ठीक है, आप और ज्यादा भी भक्ति करो और धीरे धीरे ये सब मोह चलेगा, ये सब ऐसे कुछ होते हैं लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। माया की मोह बहुत रूप में आते हैं, वो तीर राम का है या काम का है? आप भगवत गीता यथारूप का अध्ययन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, कृष्ण प्रसाद लीजिए और धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। हरे कृष्ण।